اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستاد پارا هغه بیبیانی حلال کړلې د کوم مہر چی تا ادا کړې دی او هغه خزی چې د الله په درکړې شو وینځو کې ستا په ملکیت کې راشي او ستا هغه د ترلونا او د پلار د خور لونا او د ماما لونا او د مور د خور لونا چې کوم ستا سره هجرت کړې دی او هغه مؤمنه خزا چې هغه خپل ځان نبی صلی الله علیه وسلم ته بخلې وی خو هلا چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه سره نکاح کول اوغاړي دا رعایت خاص تا د پاره دی د نور مؤمنانو د پاره نه دی مونږ ته معلوم دی چې په عامو مؤمنانو باندې مونږ داغوی د بیبیانو او د وینځو په باره کې څه حدونه لګولې دي تم د دې حدونو نه ځکه جدا ساتلې چې په تا باندې څه تنګي پاتې نشي او الله بخون کې مهربانه دی